بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرہ لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 78، 78، صفحہ نمبر 78، نیچے سے پانچویں لائن، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 14، سورہ آل عمران، آغاز آیت نمبر 56، 56، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممتلين، صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. بنی اسرائیل یہودیت پر قائم تھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی. بادشاہ وقت جو مشرک تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا تو اس نے حکم جاری کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے، ان کو صلیب پہ چڑھایا جائے اور ان کو عبرت کا نمونہ بنایا جائے. اب یہ جو سرکاری کارندے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے، اس کے لیے ایک یہودی ساتھ چلا کہ میں رہنمائی کروں گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. جس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تھے یہ یہودی اندر گیا دیکھنے کے لیے کہ حضرت موجود ہیں کہ نہیں. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے گیا تھا اس کی شکل تبدیل کر دی. اب جو باہر نکلا تو جو سرکاری کارندے تھے انہوں نے دیکھا کہ جو اندر گیا تھا وہ اور تھا، جو باہر آ رہا ہے یہ اور ہے، تو لہٰذا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو یہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ہی جا کے صلیب پہ چڑھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی خفیہ تدبیر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، سولی پہ چڑھایا جائے. اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا جائے. تو اللہ کی تدبیر کامیاب تدبیر ہے. تو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو کہ انی متوفی کا، یقیناً میں آپ کو پورا پورا لے لوں گا. اب یہ بات گزارش کی گئی کہ یہاں جو معنی لیے ہیں اہل باطل نے کہ عیسیٰ یہ تجھے موت نہیں دے سکیں گے، موت میں تجھے دیتا ہوں. اب یہاں جو باتیں قابل غور ہیں، پہلی بات कि अहले बातिल की यहूदियों की साजिश और कोशिश क्या थी। उनकी साजिश और कोशिश ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए, और अगर इसके मानी ये लिए जाए कि ऐ ईसा ये तुझे कत्ल नहीं करते, मैं तुझे मौत दे देता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला तरफदारी फरमा रहे हैं किसकी? यहूदियों की। यहूदी चाह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम का मौत से हमकनार होना, और अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली दे रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को कि तू परेशान न हो, कि मैं इनकी ख्वाहिश पूरी करूँगा, तुझे मौत में देता हूँ। तो ज़्यादा ये किस कदर अकली लिहाज से इसके अंदर तजाद पाया जाता है। फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर कामयाब है। उनकी तदबीर थी ईसा अलैहिस्सलाम को मौत से हमकनार करना, और अगर अल्लाह की तदबीर भी वही है तो अल्लाह की तदबीर की कामयाबी कैसे होगी? तो इसकी मानी है कि अल्लाह की तदबीर इससे उलट तदबीर होगी, और उलट तदबीर यही है कि तुझे महफूज रखूँगा और ये तुझे कत्ल नहीं कर सकेंगे। फिर ये कि बाज़ हज़रात ने ये इसके मानी लिए, जबकि अरबी ज़बान के लिहाज से वफ़ा यफ़ी वफ़ा अन के मानी होते हैं पूरा होना, पूरा करना। इसी से है वफ़ा यफ़ी, इसी से है औफ़ा अवफा यूफी ईफ़ान, अहद और जो ज़िम्मेदारी है इस अहद और ज़िम्मेदारी को पूरा करना। कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वा औफू बिअहदी, कि तुम पूरा करो मेरे अहद को। इसी तरह वफ़ा यूफी तौफियतन के मानी होते हैं पूरा पूरा देना। जैसे कि इसी इस मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात बयान फरमाई फयुवफ़ीहिम उजूरहुम, कि अल्लाह तबारक व तआला उनके अजर इनको पूरे पूरे देगा। तो इसी तरह से तवफ़ा या तवफ़ा तवफ़ी उनके मानी होते हैं पूरा पूरा लेना, पूरा पूरा देना, पूरा पूरा लेना। तो लिहाजा यहाँ मुतवफ़ी के मानी है पूरा पूरा लेने वाला, और पूरा पूरा लेने वाला किसको? का तुझे। तो तुझसे मुराद कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम किसको कहते हैं? रूह को कहते हैं? नहीं, रूह और जिस्म के मुरक्कब को कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ जब का है तो इससे मालूम हुआ कि ये मानी है कि मैं तुझे पूरा पूरा ले लूँगा। अब तुझे पूरा पूरा ले लूँगा यानी इनके हाथ तुझे नहीं लगेंगे। अब तुझे पूरा पूरा ले लूँगा तो किस सूरत में लूँगा? फरमाया कि राफ़ियों का इलेजिया, कि अपनी तरफ तुझे मैं उठा लूँगा। अब बाज़ लोगों ने कहा कि यहाँ मानी ये हैं कि मैं तुझे मौत दूंगा और फिर तुझे मैं अपनी तरफ उठा लूँगा, कि मुराद है कि तेरी रूह मैं उठा लूँगा, और या दूसरे मानी ये कि तेरे दर्जात को मैं बुलंद करूँगा। तो ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, उनके दर्जात तो बुलंद हैं। कि अल्लाह ने यह बात फरमाई कि इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? अन्नबीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, सबसे ऊंचे दर्जे के जो इनाम याफ्ते हैं वह कौन हैं? अन्नबीन, नबी हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और नबियों में भी रसूल हैं। तो लिहाजा उनको बुलंद मर्तबा तो हासिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमाना तुझे मैं बुलंद मर्तबा अदा करूँगा, या ये बात कि मैं तुझे शहादत की मौत दूँगा, तेरा दर्जा बुलंद करूँगा, तो उनको तो दर्जा पहले बुलंद हासिल हैं। और फिर यहाँ राफ़ी ऊका का है कि तुझे, तुझे उठाऊँगा। जब तुझे उठाऊँगा तो तुझे से मुराद दर्जात हैं, तुझे से मुराद दर्जात नहीं ईसा अलैहिस्सलाम है, और तुझे से मुराद क्या ईसा अलैहिस्सलाम की रूह है? नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म अज़ा जिसके अंदर रूह मौजूद है। और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मुतवफ़ी का जो फरमाया है इसके अंदर यहूदियों को रद्द भी है, ईसाइयों को रद्द भी है। यहूदियों का रद्द ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मैं वफ़ात दूंगा अगर वफ़ात के मनी लिए जाए, तो इस वक्त यह है कि मैं तुझे उठा लूँगा। यहूदियों का दावा यह था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी नफ़ी कुरान मजीद में फरमा दी कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, कि न उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, न ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा सके हो, न सूली पे चढ़ाया। तो अल्लाह ताला ने इसकी नफ़ी फरमा दी। तो यहूदियों का जो नज़रिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया, उसकी नफ़ी भी हो गई। और ईसाइयों के नज़रिए की नफ़ी भी हो गई। जो ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं या माबूद मानते हैं, तो उसकी नफ़ी भी हो गई कि जो वफात दिया जाए या जिसको कोई और उठा ले तो उसको माबूद नहीं मानते, उसको मखलूक मानते हैं। तो हज़रत ईसा नबीजी अलैहिस्सलाम मखलूक हैं, खालिक ने। तो यहाँ दो मानी जो हैं वो किए गए हैं। एक मानी इस ये किए गए हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं तुझे पूरा पूरा ले लूँगा। अब पूरा पूरा ले लूँगा तो उसकी सूरत क्या होगी कि राफ़िउ कैलैया, अपनी तरफ तुझे उठा लूँगा। और बाद लोगों ने इसके मानी किए हैं वफात दूंगा, और वफात दूंगा तो उन्होंने भी जो मफहूम लिया है वो यही लिया है कि मैं तुझे मौत दूंगा कब, जब तेरा वक्त आएगा तुझे अपने वक्त पे मौत दूंगा, तूने अपना वक्त पूरा करना है। और इस वक्त सूरत हाल क्या होगी कि जहाज से तेरी इनके हाथों से तेरी हिफाजत कैसे करूँगा कि तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा। अब यहाँ अल्लाह तबारक व ताला तो जगह से मकान से पाक हैं। जब अल्लाह मकान से पाक हैं तो फिर आप कैसे कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको आसमान की तरफ उठाया, अल्लाह ने तो अपनी तरफ उठाया। तो लिहाजा ये आसमान का तयन आप ऐसे कैसे करते हैं कि उर्फ आम के लिहाज से अल्लाह तबारक व ताला की कबूलियत और अल्लाह तबारक व ताला की नस्बत किस तरफ मानी जाती है? ऊपर आप दुआ करते हैं, दुआ में हाथ उठाते हैं, हथेलियों का रुख किस तरफ है? आसमान की तरफ है। जब अल्लाह तबारक व ताला का आप जिक्र करते हैं किस नस्बत से करते हैं? आसमान की नस्बत से करते हैं कि अल्लाह के अहकाम आसमान से नाजिल होते हैं। तो लिहाजा यहाँ इसी तरह से जब आसमान से नस्बत अल्लाह की आप करते हैं तो फिर यहाँ भी मफहूम अल्लाह की तरफ उठाए जाने का यही है कि आसमान की तरफ उठाया जाना। अल्लाह ताला मकान से पाक है, इंसान मकान से पाक नहीं। उसके लिए किसी न किसी जगह का होना ज़रूरी है। जहाँ से जाएगा वो जगह भी होनी चाहिए और जहाँ जाना है वो जगह भी होनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस बात की खुशखबरी फरमा दी कि ये तुझे मौत नहीं दे सकते, मैं मौत देने वाला हूँ और इस वक्त तुझे मौत नहीं दूँगा, इस वक्त तुझे पूरा पूरा मैं उठा लूँगा। और बोरा बोरा उठाऊंगा तो एक खुशखबरी ये कि अभी आपकी मौत का वक्त नहीं आया, ये आपको मौत नहीं दे सकते। तो एक तसल्ली। दूसरी तसल्ली ये कि मैं आपको बुलंद करूंगा, उठाऊंगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठाया, अब आसमान की तरफ उठाया। तो इसमें एक बात तो यह काबिल गौर है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की फूंक से ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, पैदाइश हुई है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? रूहुल कुदस कहते हैं, रूहुल अमीन कहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? रूहुल्लाह कहते हैं। तो लिहाजा मुनासबत है जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, और अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो कहाँ हैं? वो आसमानों पर हैं। तो लिहाजा हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम की औलाद होने के बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरिश्तों जैसी नस्बत हासिल है। तो इसलिए उनको अल्लाह तबारक व ताला ने मुंतकिल किया है फरिश्तों की सोहबत के अंदर, कि फरिश्तों की सोहबत में रहे, ताकि ये जो आसमानी नस्बत है इसका इजहार भी हो जाए। और तीसरी खुशखबरी अल्लाह ताला ने यह दी कि वो लोग जो तेरा इनकार करने वाले हैं उनसे मैं तुझे पाकीज़ा करूँगा। अब ये पाकीज़गी दो लिहाज से है। एक है माहौल के लिहाज से पाकीज़गी कि इनके इस नजस माहौल से, गंदगी के माहौल से तुझे मैं उठा लूँगा। और दूसरा इशारा ये है कि इनकी ज़बान की जो गंदगी है तेरे बारे में उसको भी मैं पाकीज़ा कर लूँगा। और पाकीज़ा किया नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुरान मजीद से कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो शिर्किया बातें पही जाती थीं उनका भी रद्द फरमाया अल्लाह ने, और उनके बारे में जो नाज़ेबा अल्फाज होते थे कि ये नाजायज़ औलाद हैं अल्लाह ने इसका भी रद्द फरमा दिया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने यह खुशखबरी फरमाई कि जो तुझे मानने वाले हैं उनको क़यामत तक मैं न मानने वालों पर फौकियत दूंगा। यही वजह है कि हज़रत ईसा नबीन अलैहिस्सलाम को जब सलीब पे चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, मनसूबा उसको इख्तियार किया जा रहा था, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफीन की तादाद कसीर थी। हज़रत ईसा नबीन अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले और उनका साथ देने वाले चंद अफराद थे, और अल्लाह ताला ने यह खुशखबरी फरमा दी कि आप देखेंगे कि ये जो आपके मुखालिफीन हैं ये अनकरीब मगलूब होंगे और जो आपके मानने वाले हैं वो गालिब होंगे। और यहाँ यह बात भी काबिल गौर है कि जो मानने वाले हैं उनका अकीदा दुरुस्त नहीं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ने ईसाइयों को गलबा दिया है यहूदियों पर। उसके बाद से ईसाइयों का गलबा चल रहा है यहूदियों पर, फिर अहले ईमान को नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को, खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में अल्लाह ने गलबा अता फरमाया और यह गलबा चल रहा है, और फिर यह क़यामत के करीब यह गलबा पूरी तरह से ज़ाहिर होगा। इस बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई कि फिर मेरी तरफ तुम्हारा लौटना है और मैं तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करूँगा इन बातों में जिसमें तुम इख्तिलाफ़ कर रहे हो। यह फैसला दुनिया में भी होगा और यह फैसला आखरत में भी, क़यामत के दिन भी होगा। और यह फैसला दुनिया में भी होगा, इसका इशारा खुद इस आयत के अंदर मौजूद है। फरमाया फ़अम्मल लज़ीना कफ़रू, बस अगर हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फ़अज़िबहुम, पस में अज़ाब दूंगा उनको, अज़ाबन शदीदन, निहायत सख्त अज़ाब, फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में और आखिरत में, कि दुनिया में अज़ाब और आखिरत के अंदर अज़ाब। और अल्लाह तबारक व तआला का यहाँ एक और ज़ाब्ता भी काबिल गौर है कि अल्लाह ताला के अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की जब मुखालफत की और उनको शहीद करने की कोशिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो सूरतों में से एक सूरत पैदा फरमाई। एक सूरत तो यह पैदा फरमाई कि जो मुखालिफीन थे अल्लाह ने उनको हलाक किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नबीन की कौम को अल्लाह ने हलाक किया नाफरमानी की वजह से। हज़रत हूद नबीन अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने हलाक किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया, तो अल्लाह ने हलाक किया। दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबियों और रसूलों को हिजरत का हुक्म फरमाया, और हिजरत के बाद फिर अल्लाह ने उनको गलबा अता फरमाया। हज़रत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ हिजरत का कि इराक से हिजरत फरमा जाए। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा। और यहाँ जो बात काबिल गौर है कि हज़रत मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई, तो हिजरत के बाद क्या हुआ कि जिस इलाके से निकाले गए उसको अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कब्ज़े में दिया। नबी अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और फिर फातह की हैसियत से मक्का मुकरमा में तशरीफ़ लाए। अब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी यह हिजरत का ज़ाबिता इख्तियार किया गया है। हज़रत ने हिजरत फरमाई कहाँ से? ज़मीन से हिजरत फरमाई आसमान की तरफ। अब आसमान से ज़मीन पर गालिब होने की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे, लिहाजा यहाँ भी इशारा इसके अंदर मौजूद है। फिर ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का आसमान से उठाया जाना, इसका इशारा हज़रत के मौजज़े के अंदर भी मौजूद है कि मौजज़ा नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कि परिंदे की शक्ल बनाई, उसमें फूंक मारी और वो उड़ने लगा। तो हज़रत की फूंक से जब ये मट्टी से बना हुआ परिंदा ये उठ के आसमानों की फिजा में जा सकता है, तो फूंक मारने वाला क्या उससे ऊपर आसमानों में नहीं जा सकता? तो लिहाजा इससे भी यह दलील मालूम हो रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम का बुलंद होना ये अक्ल के खिलाफ नहीं। अक्ल के खिलाफ तो तब हो जो अल्लाह के इख्तियार और अल्लाह की कुदरत में ना हो। तो लिहाजा जब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से फूंक मार रहे हैं, उससे परिंदा बन गया और वो उठता हुआ जा रहा है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के हुक्म पर आसमान की फिजाओं तक नहीं तशरीफ़ ले जा सकते, वहाँ तक नहीं उठ सकते, वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो यकीनन ये अक्ल के ख़िलाफ़ नहीं, अल्लाह की कुदरत के अंदर ये बात शामिल है। फिर यहाँ यह बात भी काबिल गौर है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब देंगे कहाँ? दुनिया के अंदर, फिर दुनिया दुनिया में बलाखिरा। और दुनिया में अज़ाब क्या होगा? जब ईसा अला नबीजी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त जिज़िया ख़त्म कर दिया जाएगा कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो मुसलमानों के महकूम होंगे काफिर, वो जिज़िया अदा करके अमन व अमान के साथ रह सकते हैं, उस वक्त जिज़िया ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा सूरत हाल ये है कि या ईमान लाओ या तुम वाजिबुल कत्ल हो, तो लिहाजा जिज़िया कबूल नहीं किया जाएगा। तो यह दुनिया के अंदर अज़ाब है। और यह बात गुजारिश की गई थी कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और अहले ईमान ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, तो लिहाजा हज़रत दज्जाल को कत्ल फरमाएंगे और फिर हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम ये जो ईमान वाले होंगे ये यहूदियों को कत्ल करेंगे। जो यहूदी किसी दरख्त के पीछे या किसी पत्थर के पीछे भी छुपा हुआ होगा, तो ये पत्थर और दरख्त पुकारेंगे कि ये मेरे पीछे यहूदी मौजूद है, तो लिहाजा उसको वहाँ कत्ल किया जाएगा। तो ये अजाब शदीद होगा दुनिया के अंदर कि उनको ज़िंदा रहने का हक नहीं होगा। और आखिरत का अज़ाब तो यकीनन होना ही होना है। फिर यह कि फरमाया कि वमा लहुम, और नहीं उनके लिए, मिन नासिरीना, मदद करने वालों में से। अब आखिरत के अज़ाब के हवाले से यहाँ एक और बात भी काबिल गौर है कि जिन लोगों ने कुरान मजीद के अंदर तहरीफ़ करने की कोशिश की है, अल्फाज में तहरीफ नहीं कर सके, मानी में तहरीफ करने की कोशिश की है, उनका कहना यह है कि आखिरत के जो मानी हैं वो बाद वाले वही के होते हैं, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम के बाद नए नबी का आना मौजूद है, और वो कुरान मजीद से साबित है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, हालांकि ये दलील है ख़त्म नबूवत की। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात इरशाद फरमाई कि मुत्तकी कौन है। वह मुत्तकी वो हैं जिनकी सिफात में एक सिफत ये है कि युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, वो ईमान रखते हैं उस पर जो उतारा गया आपकी तरफ, और ईमान रखते हैं वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, उस पर जो उतारा गया आपसे पहले। तो बाद में वही के नुज़ूल का जिक्र नहीं, आप पर उतारा गया और आपसे पहले उतारा गया। तो इससे मालूम हुआ कि यहाँ अल्लाह ने बाद का जिक्र नहीं फरमाया। जब बाद का जिक्र नहीं फरमाया तो बाद में वही नहीं, जब वही नहीं इल्लत है वही नबूवत की, जब वही नहीं तो नबूवत कैसे हो सकती है। लेकिन उन्होंने यहाँ यह तावील की, ये तहरीफ की, वबिल आखिरत ही हम यकीनून, कि वो बाद वाली वही पर भी यकीन रखते हैं। तो आखिरत के मानी बाद वाली वही के हैं। अगर आखिरत के मानी बाद वाले वही के हैं तो यहाँ से बात वाज़ेह हो रही है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़ौज़ीबुहुम, बस मैं अज़ाब दूंगा उनको, अज़ाबन शदीदन, नहायत सख्त अज़ाब, फिर दुनिया दुनिया में, वल आखिरती, और बाद वाली वही में। तो बाद वाली वही में अज़ाब देना क्या है? तो मालूम हुआ कि यहाँ आखिरत के मानी बाद वाली वही के नहीं, बल्कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत का जिक्र किया। जैसे दुनिया जहान है ऐसी आखिरत भी एक जहान है, तो लिहाजा यहाँ आखिरत जहान के मानी में इस्तेमाल हुआ है, वही के मानी में इस्तेमाल ये लफ्ज़ नहीं हुआ। इसके अंदर बाकी बातें भी अपनी जगह पर, कि वही जो है वो अरबी ज़बान में मुज़क्कर है और आखिरत जो है ये सिफत मुअन्नस है, तो मुज़क्कर के लिए सिफत भी मुज़क्कर होती है और मुअन्नस के लिए सिफत मुअन्नस होती है, तो इस लिहाज से भी मुताबकत नहीं बनती। वही का लफ्ज़ उर्दू में मुअन्नस है, अरबी में मुअन्नस नहीं, अरबी में मुज़क्कर है, और आखिरत जो है ये मुअन्नस है। तो ये कवायद के लिहाज से भी और फिर मफहूम के लिहाज से भी ये बात वाज़ेह है। तो हमारा के वमा लहुम मिन नासिरीन, नहीं है उनके लिए मिन नासिरीन, मदद करने वालों में से कोई एक भी नहीं होगा जो उनकी मदद कर सके, न दुनिया में न आखिरत में। जब अल्लाह की गिरफ्त आएगी दुनिया में भी उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा और आखिरत के अंदर भी कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होगा। वो अम्मल लज़ीना, अगर हैं वो लोग जो आमनू ईमान लाए, वामिल सवालिहाती, और उन्होंने किए नेक आमल, फ़ैयुवफ़ीहिम, बस पूरा पूरा देगा, वफ़ा युवफ़ी, पूरा पूरा देना, क्या पूरा पूरा देगा अल्लाह ताला उनको, उजूरहुम, उनके अजर, अल्लाह तबारक व ताला उनको अजर पूरे पूरे अता फरमाएगा। वल्लाह और अल्लाह ताला ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीना, ज़ालिमों को पसंद नहीं करता, किसी का हक दबा लेना यह जुल्म है। तो अल्लाह तबारक व ताला तो इस बात की तालीम फरमा रहा है कि जुल्म ना करो। जब अल्लाह तालीम फरमा रहे जुल्म ना करो तो अल्लाह के यहाँ अपने यहाँ कितना अदल होगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। यहाँ यह बात भी बयान फरमा दी कि वो लोग जो ईसा ला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकीदा नहीं रखते, फरमाया कि वो लोग कौन हैं, वो ज़ालिम हैं, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। जब ज़ालिमों को पसंद नहीं करता तो उनकी निजात कैसे हो सकती। फरमाया ज़ालिका वो, कि ये बातें ऊपर बयान की गई हैं, न तो लूहू, हम तिलावत कर रहे हैं इसकी, हम इसको तिलावत कर रहे हैं अली का आप पर, मिनल आयाती, आयात में से हैं, व ज़िक्रिल हकीम, और पुख्तगी वाला बयान है। अब इसके अंदर जो बात बयान फरमाई, ज़ालिक नतलूहू, हम तिलावत कर रहे हैं इसको, इसको तिलावत कर रहे हैं यानी कुरानी आयात की शक्ल में हमने इनको आप पर नाजिल किया है। तो लिहाजा ये कुरानी आयात हैं, जब कुरानी आयात हैं और अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा हैं तो क्या इनके अंदर शक और शुबह की गुंजाइश हो सकती है? शक और शुबह की गुंजाइश नहीं, और मैं ये कती और यकीनी है। क्या नबी साहब हम आप पर इसको तिलावत फरमा रहे हैं यानी हम इसको नाजिल कर रहे हैं? अब यहाँ फरमाया मिनल आयाती, कि ये आयात में से हैं। आयात किसको कहते हैं? आयात जमा है, इसका वाहिद है आयतुन। आयतुन निशानी को कहते हैं। तो ये जो बातें आपसे बयान की जा रही हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत की निशानी कि आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं जो अल्लाह की तरफ से बात बयान कर रहे हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की निशानी है, हज़रत का मौजज़ा है। हज़रत ईसा अला नबीजीन अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से निशानी है कि उनकी विलादत अल्लाह तआला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। तो यहाँ फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिन बातों को बयान फरमा रहे हैं वो बातें आयात हैं, यानी पुख्ता बातें हैं, उनके अंदर शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। तो फरमाया कि ये जो आयात नाजिल की जा रही हैं और जो जो जिक्र आपके सामने किया जा रहा है, तो ये अल्लाह की निशानियाँ भी इससे ज़ाहिर हो रही हैं। और इसके साथ वज़िक्र हकीम, और ये नहायत हिकमत वाला बयान भी है। जिक्र किसी चीज़ को बयान करना, तो ये नहायत हिकमत वाला बयान है। इसके अंदर दो इशारे हैं। एक इशारा ये है कि ये बात हिकमत वाली है, इसके अंदर कोई बात खिलाफ़ अक्ल नहीं, खिलाफ हिकमत नहीं। और दूसरी बात यह है कि इसको कबूल कौन करेगा, हिकमत वाली बात को, समझ वाली बात को कौन कबूल करता है जो समझ वाला हो। तो फरमाया कि इसको वही लोग कबूल करेंगे जो समझ वाले हैं। और समझ वाले कौन हैं? जो आखिरत को तरजीह देते हैं दुनिया के मुकाबले में। और जो दुनिया को तरजीह दे रहे हों आखिरत के मुकाबले में, तो वो साहिब हकीकी अकल वाले नहीं, वो अहमक हैं और वो गाफिल हैं। तो फरमाया कि ये आयतें जो हम नाजिल फरमा रहे हैं इनको कौन मानेगा? फरमाया वही मानेगा जिसके अंदर अकल होगी। और अकल किसको कहते हैं? अकल कहते हैं कि फ़ायदा देने वाली चीज़, नुकसान देने वाली चीज़ के दरमियान फ़र्क करने की जो सलाहियत है उसको अकल कहते हैं। तो फरमाया कि ये अकायद, ये इंसान को गलत अकायद ये तबाह करने वाले हैं, नुकसान देने वाले हैं, और सही अकायद ये इंसान को निजात देने वाले हैं। तो लिहाजा जो अक्लमंद होगा वही इन बातों को कबूल करेगा, और वही नुकसान से अपने आप को बचाएगा, हलाकत से बचाएगा, और अल्लाह की रहमतों और अल्लाह की मगफरत का अपने आप को मुस्तहिक बनाएगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी उन खुश नसीबों में से बना दे। वाखिर दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.